Ez volt a tények. Zsiszlát. Nagyon jó. Mondj egy Máté Krisztinát. Ázi. Máté Krisztinát. Ázi. Mondj egy Máté Kriszit. Az melyik? Ja, a forró nyomor. Zsiszlát. Az az igaz. Az a mega zsiszlát. Megszűnik. Az ön a leggyengébb láncszem. Nem lesz többé. Károly. Maga hátul állt, amikor az észt osztották? Zsiszlát! Magáknak vasvillával hányták a rizst a fejükbe? Zsiszlát! Károly, maga hiányzott, amikor tanították az észt? Zsiszlát! Zsiszlát! Károly, nekem nagyon-nagyon rövid a hajam. Zsiszlát! Máté Kriszta, zsiszlát! Lassan-lassan a zsűlölet műsoraiban egyedül maradunk itt a médiában. Haló! Ezt a Volt Fóliót azért nekem nagyon-nagyon nehezményezem. Haló! Halló! Szia! Én Karesz vagyok. Én is. Mondtátok, hogy zsiszlát. Te csinálod a szigetet minden évben? Mondtuk, hogy zsiszlát, igen. Figyelj, Karesz, te csinálod a szigetet minden évben? Nem, ez nem a Gerendai Karesz. Hogy vesztesés? De a Gerendai Karesz vagy? Nem. Ja, nem, bocs. Biztos, hogy nem? Na, figyelj, az előbb mondtátok, hogy volt, hogy én nem mentem, hiányoztam erről az ész szerkesztőről, igaz? És utána mondtuk, hogy zsiszlát. Igen. Ja, zsiszlát. Te nem személy szerint neked gondoltunk, hiszen kis műhelytitkot árulok el, mi nem látunk téged. Nem is gondolja. Miért telefonálsz ezzel kapcsolatban? Mert szerintem nem kéne sétegetnetek a Károlyokat. Ja, jó, de arra, például hogy... van egy... Bassza meg! Tényleg. Add meg te! Bassza meg, azt figyelj, mondom. Karesz, Karesz! Na, megint bepipult. Bepipult, bepávult. Figyelj, de... nem, jó, az nem ilyen. Tényleg, Károlyok, semmi, tényleg, bocs. Nem úgy nincs vettük. Több zsiszlát, ez nem olyan, ez csak vicc volt. Mondjuk egy kamu keresztnevet. Urdu. Mondjuk. Emelövkő állt. Emelövkő pián. Hámi fáli kót még. De ez mindig vezetéknél volt. Az igaz. Igen. Haló? Hello, én csak azt szeretném megkérdezni, hogy szoktatok vasat törni? Szoktunk. Szemünkkel, öregem. Rökörök és a hatatlan öreg srác. És kinek drukkoltak a világbajnokságon? Forza Italia. Én a spanyoloknak, mert van bennük most egy komolyabb pénzem. Én a vastörő Kánnak. Király vagy. Az ki? Oli Kánnak. Ja, Oliver Kán. Also, Oli is dein Idol. Was? Megnézzétek a hátsó kamera nézeteket, hogy mikor, mindig akkor ja, megvolt a németek, amikor a Kán töri a vasat, de így meg kell figyelni. Töri a vasat. Én képzeld, én jártam Bundesliga mérkőzésekre rendszeresen. Eintracht szurkolói, G-blokk, akkor még első osztályban voltam. G-blokk, az volt B-közép. Az volt a B-közép, a G-blokk, és Eintracht G-blokk voltam, és az Oli Kán járt rendszeresen, ugye Eintracht, mert, tehát ugye nem ott védett, de mindig, mint vendégcsapatot szerepelt. És az Olikánnak banánhéjakat dobálnak be, amikor komolyan, amikor a G-szektor elé kerül, tehát a G-blokk elé kerül, és az egész látó azt üvölt, hogy ugyanis, és azt is szoktak neki kiabálni, hogy aff, aff, aff. Igen, amikor valamit kivéd, akkor mindig aff, aff, aff, aff, ami majmot jelent. Majmot. Csita. Igen, az emberszabású majom. Azt kiabálják, hogy csita, csita. Ez egy elég hányba kúró azért, Kán az így elég vastörő fejű. Vastörös lát. Majom fejű. Nagy haja volt, és így ordított a gólnál, akkor volt igaz. Igen, de akkor még nem volt tökéletes gép, mert nekünk a Pávóval az az elméletünk, hogy a német válogatott, az gép. A gépek, tehát mindig, amikor a német válogatott, gépek, ma az írek ellen x-eltek. Vagy az emberek ellen mondjuk. Gépek, szóval. Emberek, ma egy-egy x volt. A gépek, a majmok ellen olyan is volt. 1-0-val vezettek a gépek, képzeld el. És minden tényleg 97%-os volt a teljesítményük. És az emberiség, mint a Terminátorba visszavágott. Teljesen, tudod miért? Illogikus volt az egész. Megvertük a gépeket. Nem tudtak a gépek reagálni rá. Így van az íreknyelte? 1-1 lett. 1-1 lett. Ebből halál lesz. Most kimegyek oda, Koreába, és halált ölök. Halált ölsz? Koreai volt örülni a germánoknak a továbbjutás felett. Holnap beleszáll egy repülő abba a stadionba. Ezt így ígérem nektek. Jaj, Istenem. Istenem. Németeknek drukkolt szerintem. Hát sajnos. Hát de ki fognak esni öreg csont? Haló, következő barom. Szevasztok, Feri vagyok. Szevasz Feri. Melyik Feri? Ha! Nem szabad csúnyán beszélni. Aki a Dumát a veri. Dumát a ja, mert múltkor ez... Ez nem csúnya. Nem, jó fej vagy Feri. Jó fej vagy, Duma. Figyeltek, úgy néz ki, hogy júliusban indul a 106.1. 106.1. Ez már múlt hónapban is. Figyelj, te vagy az egyetlen rádió, bocsánat, Magyarországon, akinek sikerült másik rádióba spotot elhelyezni. Ingyen. Ingyen. Figyelj, 25-öt kell már csak aludni. Készültök? Na figyelj, most vettem a gépembe 15 ezer forintos sarkkártyát, úgyhogy... Akkor nagyon fog pörögni! Küldd meg 1000-re, Feri! Figyelj, itt tisztában fog szólni az este, mint itt. Na, tisztában fogtok jönni a 106.1-et a 98.6-on. Hű, de nehéz volt kimondani ezt a mondatot, nem, Feri? Ez a nézők között meccsen voltam ma, és aztán kiordibáltam magam. Milyen meccs volt? Enyink Baracs. Enyink Baracs? Labdarúgó mérkőzés? Nem beszarok. A kupa, de ezt elcsesztük. Kupa? Mi, mennyi lett? Mennyi lett? 3-1-re nyertek. A Baracs? Igen. És akkor most hogy álltok a bajnokság? A Blasz mennyi ez? Ez Magyar Kupa. Ja, Magyar Kupa 326. Kupa, kiestetek? Igen. Blasz. Megyei 3-ba játszik. És te játszol? Nem, én csak én szurkoló vagyok. Te az Enyink, Enyink B közép. Enyink G-blokk. Olyasmi. Nem szoktál banán dobálni az ellenfél kapusához és kiabálni neki, hogy majom? Nem, csak azt, meg azt szoktuk neki kiabálni, hogy másik ballába darugjál, te barom. Meg ja. Ja. Hát mondjuk ez van vidéken. Én például voltam Fradi meccsen, de tőle megkérdeztek, hogy kinek szurkol szöreg Marokkónak. Például ez az egyik. Én viszont... Voltam Vasas meccsen is, a Claude, csak hogy kapcsolódjak. Igen. Az AF és utána a fekete emberek gyalázása teljesen nemtelenül magyar futballpályákonon. Claude, ugye hosszú ideig, hogy mondjam, meghatározó játékosa volt a piroskékeknek. Na és a Claude-ra azt mondta egy rajongó, egy vasas szurkoló, hogy sportszelet, ne nyilván, de abdát! Sportszelet! Tudod, az volt a Claude-nak, a saját szurkolói mert hívták ki. Fekete, érted? Na, csak a Robi nem nevetett Csoki, azért. Csoki, sportszelet. Mindegy, én MTK meccsen voltam. Csoki, ki, afrikai, hogy PC legyek. Ahol viszont mindig az öreg emberek, akik ott bekiabálnak, név szerint ismerik a bírót. Igen? Tehát így arcról. Holovecs, majdnem nekiük mentünk. Majdnem nekiük mentetek. Neki. Elfújták a meccset, mi? Furcsa ez a nyelvbőfítés ott Enyingen. Mert tudod, mit csinálok ezek a mocskos baracsiak, hogy műesést csinálnak, hogy hozzá sem ért az Enyink, azt összeesik. Földobják magukat? Hűha. Hát szerintem ennek szenteljetek egy műsort azért, szenteljetek egy műsort a 100 tegyen. Akarod, hogy egyszer lesettenkedjünk és beszéljünk a Kalóz rádiódban? Igen, de majd kiderül, hogy mikor indul, mert az adott ég jó, tehát menjünk le, esetleg egy éjszakai, csináljunk neked egy műsort? Olyasmi, te nem akarsz, Pávó? Én csak gázsér utazom, tudod. Jó, ne, de tudod, hogy figyelj, fölfelé, tehát én fölfelé tekintek. De ha rábeszélsz, lemegyek. Jó, van ma. Én lemegyek, segítek. Én lemegyek, segítek mindenfajta ellenszolgáltatást. Figyelj, a hangkártya árából már ott lettünk volna. Én azt gondolom, figyelj ide, Feri, én azt gondolom, hogy minden ember egy rádió. Jó? Csak föl kell tekerni. Na, szevasz! Na, szevasz, király vagytok. Rák a bilibab. Akkor ezt is vedd föl, és ezt is lopd el az Estefem hangtárából, és reméljük minden többet fog szólni a 106.1, az Északi Part mérvadó rádiója ezen a nyáron. Jó estét, Veszprém. Jó estét, Füred. Jó estét, Alsvörös. Jó estét, Almádi. Jó estét, Kenese. Jó estét, Fűszfő. Jó estét mindenkinek itt a Balatonon. 106.1. Far away land, where the music never stops. Crowds pay respect to the man they call Bob. Surf big clubbers, heavy do big dubbers. Old school adventures, some too tight to mention. Bob Dabalina, Mr. Bob Dabalina. But the man who was the boss came across a late rockabilly Bob. Rockin' Bad Bob, Big Rockabilly Bob. Rockin' Bad Bob, Big Rockabilly Bob. You made a rock record. The Renegade Master, he never rapped faster. Mr. Lee Scratch Perry made the world so merry. The wacky backy races with their dope bomb faces. And the ghost of Theo Monk put the P back into funk. Hey man, back in the day, these guys reigned supreme. These dupes of the soul, jazz, dub, funk thing. But now, a new king rides the throne. And there's only one Bob in this world. Rap, we Billy Bob. Fogtam egy 19 éves kiskeszeget, Pávó. Hallgassuk meg. Hó, ficánkol kicsim. Haló? Igen. Milyen 19 évesnek lenni? Hát elég szar, hogyha nem néznek annyinak. Ó, hánynak nézel ki? Lolita, édes Istenem. 17-nek. Te vagy az én Vanessa Paradim. De ez a mellett miatt van? Hát... Még ne fogalmazzunk. Miért? Hogy fogalmazzunk? Most már nem nő. A fiúknak is csak azzal áltatják őket, hogy a katonaságnál majd még egy-két centit nőnek. De vannak, akik 19-20 éves korukban lesznek olyan nőiesek. Olyan... Megcsináltatják a mellüket. Sok pénzért, de nem, megéri. Nem, hogy, tehát, hogy ilyen, egyszerűen így alakul. Tehát ne add föl. Nem. Jó. Nem, én kitartok. Gyógyszert el kéne kezdeni szedni attól, hogy női. Ezt a pár percet, amíg élő műsorban beszélek. De rossz érzés. Először életedbe? Hogy? Először életedbe? Másodszor, de még elég szar ügy. Ne beszélj már csúnyán. Hozzászoksz, hallod? Többször emlegetted a fekáliát. Többször emlegetted a fekáliát. Szabad esetleg belekérdeznem, hogy valami különös vonzalom fűz ez a dologhoz? Kaki, érted? Ne. Brunya. Nem, semmi. Brunzettino. Nem. Semmi. Vagy lehet, hogy csak még nem tudsz róla. Mert mélyen a tudatalattidba összeköt valami azért. Könyörbe csuklós kötött pulóver. Elmondhatom? Nem. Természetesen. Természetesen. Na, tehát arról van szó, hogy a múltkor az Adrián betelefonált, hogy van ez a horrorfilm. Igen. Na, és akkor én kaptam egy telefont, hogy majd... Hogy a castingra elhívnak. Csak hát erre nem igazán került sor, és... Nem hívtak. Hogy? Leforgatták nélküled a horrorfilmet? Tök szar nekem, de... Hogy lesz belőled most? Ja, ha nem? A gázsi. De igen, igen, csak azért, szóval teljesen oda vagyok érte. A gázsiért? Igen. Szereted a lét? Nem értette a gázsi szót. Igen, igen, igen. Vagy... Értettem egyébként. Ja. Tehát a lé miatt telefonálsz akkor most? Nem, a film miatt csak elég. Te nem az azú vagy véletlen? Csak tényleg szúrópróbaszerűen. Csak meg kezdesz össze-vissza beszélni. Mostanában annyira gyanakszom. Igen, hogy? Nem az azú vagy véletlenül. Nem. Jó. Csináljunk egy Mihály tesztet is azért a biztonság kedvéért. Mondasz, hogy Mihály? Azok élet. Jó, nem, ez nem ő. Nem a Mihály. Csináljunk egy Jäger tesztet. Mondasz, hogy köszönjük, Jági, hogy levetted a gondot. Na, figyúztatok most. Nehogy már nem tegyen. Nagyon halba vagyok körülbelül, hogy nagyon. Ez már így elpirultál. Nem, de egyetlen nem vagy égő. Tök jó fej vagy. Dehogy is. Hosszú hajad van? Igen. Vágasd le. Tudod, hány fiúnak okozol örömet most? Próbál, változz meg. Nyinocska. Nem. Kezdjél új életet. Na. Nagyon jó, hogy betelefonáltál. Ezt sem mi fizetjük például. És olyan ritkán hívják meg a nők a fiúkat. Párizsi, te gondolkodtál már azon, hogy MLDS-sá kéne tenni ezt a számot? Te felhívnád az MLDS HRZ számot? Zavarna, hogy mondjuk 90-es? Hát... Nem. Visszatartana? 98.6 forint lenne egy perc. Érted? Hát marketing. Plusz áfa. Igen, visszatart, nem hívnál minket? Nem tudom. Jó, hát ez most csak egy ilyen piackutatás véget kérdezzük. Az lenne a szám, 0690-98.6-98.6. Call now, don't hesitate. Lehet, később a német tévében is lenne. Igen. 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 mindig azt mondja, hogy die Heißjungs aus der Gegend warten hier auf der Line. Tud németül, Kenny, nem? Nagyon komoly. Én most akarok nyelvvizsgázni, csak hát nem... Ne, hagyjad, ne, vágd le a hajadat, kezdj új életet, hagyd ezt a nyelvvizsgát. Átmegyek náci gabciba. Nem tüskére, rövidre, csak így fül alá. Te rövidre levágatnád a hajadat, akkor úgy néznél ki, mint a Brigitte Nielsen? Nagy darab vagy? Brigitte Nielsen, ahogy a Pávó mondaná. Brigitte Nielsen. És Electrolux. Brigitte Nielsen, and the Euro Nash FM, Jamiroquai, and Sunny. Na né, don't six. Ezt neked küldjük, kicsi, ne piruljál, és ne zenélni. Sokat gondolkozz azon, ami most történt. Megtörtént, spongját rá. Isteni volt. Cuki, vágasd le a hajad, puszi. Csokolunk. Jó, de várjatok. Miért várjunk? 16-án koncert, találkozzunk ott. Szia! Születésnapomon játszik ez a rendben. kezemben a vatta, a másik kezemben a gumikesztyű. Markolászom, Markolászom, fogom-fogom, kis stadion, június 16, a legőcsávó. Itt a kettes stúdió, a hitremény, zsülölet és műsorunk állandó vendége, Adrien, a kis kézi I love you-s színésztündér a vonalban. Haló! Sziasztok! Szia, Adrien! Ilyen szép felkonferálás szerintem utoljára Mikulás mondott neked az osztály előtt. Utoljára így Petőfi Sándor konferálták fel a Nemzeti Dal előtt. Figyelj ide! Jutottunk tovább ebbe tehát léptünk följebb a szexuális ranglétrán? Azóta, amióta utoljára igen, beszéltünk? Az égigéről. Nem nyilatkozom. Nyilatkozom. Van valami. Opa. Nem nyilatkozom. Ott valami mocorog. Igen. Várjál, várjál, azért kitalálod. Telefonáltam, előbb betelefonált a csaj. Igen. Hogy megijedt, hogy mi nem hívjuk vissza. Adrien, mi tudjuk, hogy te semmit ilyen nem csinálnál. De nem, szóval arról van szó, ugyanis, hogy a... Nincs pénz, elfogyott a nem, hanem, hogy a filmet, szóval a két főrendező az én vagyok, meg egy srác, és azt aha. mondta a srác, hogy majd a csajokat ő hívja. És nem hívta. Én meg a fiúkat, szóval nem, a fiúk majd engem. Aha. És a csávó meg lefarcolt, és nem hívta. Adrien, ugye nem akarod, hogy most fiúk telefonáljanak be ebben a műsorban, mert én személy szerint egyáltalán nem akarod. Nem. Mesélj a sztorit, hogy az volt a sztori, hogy a fiú... Próbálok elébe menni. Nem, a srác megkérte engem, hogy... A fiú, te a fiúkat és ő a lányokat, és? Igen. Na, és hát azt mondta, hogy majd felhívja ezt a csajt, csak most nincs pénz a kártyám. De rossz duma! Hát igen, elég pancser. Elég low budget film akar, önnek néz ki, nem? Hát igen, a párom néptáncon. Ja, Istenem. Vele fogok valami sajnos. Miért ilyen rúppótlan? Miért szeretitek a rúppótlanokat? Nem szeretik, hát most nem tehetek róla, hogy ő emellé állítottak be. Neki... Ja, ő a pár. Ja, a balotás! A balotás! Lefoglalja a jobb kezedet, nem? Ez a baj. Hogy balaktok majd, sífutásba? Nem. A híres Seatonen lépésnek a kézmozdulatát fogod gyakorolni? Mi lesz tényleg? Vele volt már valami? Vagy mi van? Dehogy is. Van pasid? Van. Hát. Na, vele volt vele, vele mi volt? Hol állunk? De nem mondom. Nem, de tényleg. Nem csak tartozik a tőle. Adrien, egymás között virágnyelven. Virágnyelven. Mert következik. Nem. Obi-Wan Kenobi. Igen. Volt egy kis Obi-Wan Kenobi? Lila fehér kapitánynak korpás volt már a haja? Ha. Nem, ez mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy ki mit gondol. Ha Macinak a... Bement a év az alagútba? Többet én így nem mondom semmi. A Maci megtalálta a csokit? Ez meg az, mert régen is mindenki, amikor mondtam ezt a kézi I love you sztorit, mindenki ezzel Igen? Jó van, akkor, és most meg eznek ciki, nem mondod el. Igen? Sajnáljuk. De nem az, hanem. Hol van a luka a mackónak? Hol van a luka egyetlen a logikus megoldásként? Keresjük hogy meg. Hogy viszont a horror filmben még kéne egy-két srác. Srác. Poror horno, mert akkor el tudnánk adni külföldre is. Porno horror. Nem. Azt mondtad? Poror horno. Ezt mondtam. Horror porno. Én is azt hallottam. Nem mindegy. Kifordítom, befordítom. Mégis bunda a bunda. Nyugodtan. Hol van a luka a luka mackónak? És mi akkor milyen szerepre keresel fiúkat? Nem tudom, hát már így a forgatókönyv nagyjából megvan. Meséld el. Hát eléggé hosszú. Ne, csak a fő sztorit. Azt, hogy egy pár ilyen emberke. Jó, nem emberke, ember. Igen. Érdekel. Van egy ilyen kiserdő, és ugye a emberek így lemennek a kiserdőbe, hogy eljátszák, szóval ideglelés. Igen. Akkor megdugják. Blair Witch projekt. Igen. De? A mackolt. Akkor igen, de mindenki, szóval egy pár ember füvezik, pár ember iszik, alkoholt fogyaszt. Fú, de ez film, ugye? Komoly, ez film, csak film. Film. Persze, csak eddig, film. Eddig nagyon Blair Witch-es. Igen. Ja. És aztán? És utána kezdenek eltűnni az emberek. Ne. Egymás után? Nem, igen, és utána egy, megtalálunk egy pár ilyen hullát, de ilyen... Adri, mondd el. Egy ötlet, itt be kéne tenni, bocsánat, egy olyan jelenetet, amikor az egyik srácnak beakad a lába egy medve csapdába, és lerágja a saját lábát, nem? Na, nem rossz ötlet. Jó, vannak benne ilyen brutalitások. Na, mondjad, mindegy... hogy megtalálnak egy hullát. Igen, de mindenki azt hiszi, hogy csak a fűtő parázott be. Szóval aha, értem. Fű, de... vagy halucinál. Igen. Belövitek magatokat fűvel. Nem. Igen, és aztán? Nem kemény drog, csak ilyen látosan. Csak fű. Igen, és aztán? Na, és aztán így mennek, szóval így folytatódik a történet, de tovább ne árulom el, mert majd... De mi a vége? Nem az van, hogy a szípusok meg a fűvesek összeverekszenek? Vagy egy nagy gruppen van a mezőn, vagy ez valami? Ez nem ilyen drogos. És aztán jön egy hosszú szakálú csavil, az is csöves. Ne gondoljatok rosszat. És ez békén tesz. És melyik szerepre keresel fiúkat? Hát például van egy olyan... Hol van a Luka a mackónak? Hol van a Luka a mackónak? Nem, hát ez majd ugye eldőlik, hogyha... Hogy hol van a Luka a mackónak? Eldőlik, mint a ferdek torony öregem. Jó van akkor, hol van Adrián, a Luka Luka mackónak? Meg van benne egy ilyen striptiz jelenet. Striptiz. Hol van a Luka a Luka mackónak? Hol van a Luka a mackónak? Szia, Adrián. Egy hol van a Luka a mackónak? Akkor majd... Mondjuk azt, na tényleg. Hol van a Luka a Luka mackónak? Hol van a Luka Luka mackóna? A Damon und Herren, muzik. Ilyen, cak. Meg lesz a Luka a mackónak. Később is telefonál még, szia. Hát jó estét kívánnék akkor mindenkinek. Ezen a jó hangulatú klub délutánon. És akkor egy karaoke show-val szeretnék kedveskedni mindenkinek, és hogy jó példával járjak elő, én magam énekelnék el egy számot. Volt egyszer egy kis maci, úgy hívták, hogy Husi Laci, tele volt neki a pocakja, s vágyott nagyon egy barlangba, talált is egyet a sűrű fű közt, egy puha, meleg, nedves gödröt, felállt lassan, és behúzódott, sétált ki be, sürgött, forgott. De arra jött egy másik mackó, jól elküldte onnét lackó, küldte őt egy másik helyre, egy büdös, de tágasabb rejtekbe, küldte őt el át a gáton, van más udú is a világon. Hol van a Luka a lackónak? Hol van a Luka a lackónak? Hol van a Luka a lackónak? Járkált újra fel és alá, de jött egy újabb macinnaná, de ezt már nem küldte el hátra, hisz ott volt már a barátja. Küldte tehát egy más irányba, a két hegyen túli világba, hogy ott lesz neki csak igazán jó, az se baj, vagy csak kis mackó. Ha bemegy, nagy lesz majd belőle, és nem marad a sapka a fejébe. Az a hely a bajnok az üregek között, egy rája ápolja kerítés mögött. Hol van a Luka a lackónak? Hol van a Luka a lackónak? Hol van a Luka a lackónak? Hol van a Luka a lackónak? Hol van a Luka a lackónak? Hol van a Luka a lackónak? Járkálni mélyen az üregbe, és majdnem ki, de hirtelen szegényke rosszul lett, hány ingertől szenvedett, gyorsan ki akart hátrálni, de a lyukba tudott csak kokádni. Szomorún ment ki a sűrű fűbe, próbált pihenni elterülve, de hideg volt a szabadban, igyekezett vissza szaladva, de a menedék szája bezárult, ő a pázsitra dőlt, elájult. Tán még most is ali a szegényke, itt a vége, fuss el véle. Hát föl lehet jönni akkor a színpadra még énekelni. Na, nem akarok. Bátran. Lucika. Nem. Gyere. Ja, nem tudok énekelni. Lucika, gyere. Nem. De ebben belefér. Ez karaoke. Hello, itt a Rendezvous Service rádióadás. Minden este a megadott időpontban a hangulat hullámhosszá jelentkezünk. Mindannyian itt vagytok. Igen, hát akkor gyújtsunk be. Itt Rendezvous Service rádióadás. Egész éjjel Beatles! We'll be right back. Figyeljetek már, nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy beültik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az esetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. A 0639 986 986-on. És a stúdióban estefen.hu stúdióban Rob Párizsi Pávó Chatman, amely most már kapható zöld erdő, férfias mosus és kéktenger Blue Sea és Amber ízben is. Illatban. És tehát mint a régi Bac sprék. Mi ez? Ez dezodor? Chatman? Chatman néven az Osánban kapható Chatman dezodor, gyerekek. Chatman. Erről ennyit. Hány éves vagy? Chatman! Halló! Chatman! Halló! Parancsolj! Szia, Karesz vagyok. Én is. Emlékszel? Emlékszem, te volt az, aki... Kármárstádban ért minket a meteorológiai nyár. Fiatal agrárhallgató voltál. És mikor összefutottunk, összefutott szánkban a nyál. Nem, tudod, amikor beszélgettetek, jaj, és azt mondtam, hogy megsértődtem. Az az igazság, hogy itt Red Bull-a dzsengázunk, miközben dumálunk veled, és kérdezett, kihúztam egy Red Bull-os abaszokból fölépíteni az elfelejtődni. Nem baj, egészségetekre. Jó van, köszi. Figyelj, kérdezhetnék valamit? Hát figyelj, ha már így kérdezed, nem. De így normálisan most tényleg. Tényleg, mint férfi a férfitől. Szerintem inkább kérdezd meg. Na, az előbb beszélgetettek egy lányjal. Többel is. Karesz, szerinted a kanalak azt mondják, hogy beszéljünk egymással, mint kanál a kanállal? Adrián. Igen, Adrián. Na, azt szeretném megkérdezni, hogy hogyha akar fölhívni, akkor adhatok egy számot. Persze, mondjad. 0670. 0670. Hát 253. 253. 19. 19. 15. Most ez tágabb értelemben, 253. 19. 15. 0670. 253. 19. 15. Az, hogy az a lány hívjon fel. Rákendról díjcsomag. Meg ha akar, más is fölhívhat. Na igen, szóval ezt akartam kérdezni, hogy tágabban értelmeztet, hogy az a lány hívjon fel. Csak csajok hívjanak fel. Srác, a haverod is, a norvég gyerek is ott van a hátad mögött? Kicsoda? A norvég haverod. Nem. Még a Bulinak? Bulgárszon. Az nem ő volt egyébként. No. Ja, nem. Igen, keverjük. Szosözte. Karesz ez a jó fej. Jó, fölírtuk Karesz, bemondjuk fél óránként, jó? Jó. Oké, okay, szevasz. Tudom meg, mit akarok kérdezni? Ne, hát... Honnan a fenéből tudnám, honnan az Isten áldja meg, hát kérdezzed már. Nem. Na, tudtok valami jó számot adni? Tudom hogy ez nem a 0670, 253, 19, 15. Igen. A srácok hívását várja. Köszi, nem, lányok. Hello, akkor szevasz. Hello. Karesz. Mondjad. Mondom, tehát én már szevasz. Hány éves vagy, Karesz? Én 18. 32 éves leszek, képzeld el. 32 éves letem én, meg lehet, stb. De várjál, ez szóval... Karesz, a jobb kéz sokkal hűségesebb, mint a csajok. Jó, elhiszem, csak tudod, magányos vagyok. Egy hónap, három hét után hagyott el a barátnőm. Egy hónap, és három csak hét. Úgy, hogy... Hello. Hét. Kibe volt a hiba? Ez a hetes számisztikába. Hetes, ő hét, benne. Hét utána. Ő hagyott ott engem. De hát lehet, nem voltál jó fej. 49 nap alatt? Nem áll. Tényleg, ne szidjátok már Zsuzsit. Ne, leütöm. Nem a Zsuzsi volt, a Béla volt. A Béla volt. Na, köszi, sziasztok. Elszabadult a buli. Sziasztok. Én már egyébként én percekkel ezelőtt mondtam, hogy tegyük le. Jó, hát én fel akartam fejteni a lélektojását, most miért? De mert nem érdekel az alkotói ellipszis egyszerűen. Le akartam tenni. Én azt gondolom, hogy minden ember szerintem fején egy láthatatlan glória van, jó? Tudod mi van? 18 év alatti lány volt. Na azért. Jó, akkor én most, igen, 18 év alatti lány volt ez a karcsi. Most megérintettem az életcsakra pontomat. Parancsolj! Sziasztok! Tudsz. Szia! Visszatérőleg erre a Zsiszlátra, arra szeretném mondani, hogy az udékarcsi kéne szídni. Azt mondtátok, hogy találjunk ki neveket, hogy Udri, meg mit tudom én. Azt mondtam, hogy Urdu. Miért téged? Urdu, jó, mindegy. Udinak hívnak? Nem. De hogy hívnak? Ez a mai társalgás Australopithecusa volt szívem, tehát ez így hogy elhalt, hívnak? Így mellékágon. Hogy hívnak? Júlcsi. Hány éves vagy Júlcsi? 19. Jól van akkor. Júlcsi is kopogott már be neked a Jancsi? Megvett már Luka Mackóval? Ezt te mondtad először. Tessék? Ezt a regyogó poént, ezt előtted először életemben. Volt már ilyen poénos fiú az életedben, mint én? Kizár dolog, anyám. Akkor megpróbálok a pénzzel imponálni, jó? Jó. Hol van a Luka Mackónak? Hát egy 32 éves Mackónak. Nem tudom, hogy tudok-e adni Lukát. Miért? Hát már úgy kicsit korhatáron fölül vagy. Azért olyan puha, hogy ne fájjon, ennyi az egész. Hát igen. Nem szó, korhatáron felül, de miért? Miért? Azt mondják, hogy komolyan, de a világ életemben 19 éves nőkkel szerettem volna összejönni, és mindig azt mondták az emberek, hogy egy férfi az 30 és 40 éves kora között a legvonzóbb. Na most, ne bólogassál, Cseti, ne bólogassál nekem, tényleg, jó, Cseti, nem így van. És képzeld el. De 30-40, így hogy akkor. És akkor most beérek végre ebbe a korba, nem sokára jön a Krisztusi, tudod, amiről annyit lehet adomázni csajoknak, hogy és nem tudok felszedni 19 éves nőt. Szerinted ez miért van? Nem tudom, te most párizsi vagy egyébként? Igen. Párizsi Miki vagyok, igen. De igen, van rendes párizsi nevem is, meg kocsim, meg ilyenek. Most jó, mert megnéztelek az interneten, és nem jössz. Nem jövök be. Lehet, hogy ezt tudok. De azért aranyos vagy. Legyünk barátok. Levelezzetek. Azért maradjunk barátok ilyen. Neked a pávó jön be inkább? Mint a lányok 90%-ának? Nem, én sem jövök be neki. Nem, nekem igazából van egy srác, akit úgy hívnak, hogy Zero, és azt hiszem DJ. Igen, ő neki ilyen napszemüveget tetszik. Ja? Aha. Hát, furcsa lány vagy, hallod? Igen. Nem mennék ki veled. Igen, az aranyhalvás mennyvizet inni. Igen, jobb kéz a legkiségesebb társ, tudod. Hát te is úgy gondolod? Abszolút. Jó van akkor. Hát akkor járjatok. Most is? Igen. Azért most is csinálod? Azért kutatok meg azért. Igen, tudod. Aha. Állandó, nem tud lejönni róla. Érdekes. Na mindegy. Te is megpróbáltok így zöldágra vergődni egymással, így élőben? Vagy? Hol van a Luka a Mackónak? Csak egy gyors kérdés, tényleg. Tényleg, csak így közbevetőleg. Azért csak gyorsan válaszolj, mert mindjárt 10-kor jön a VV blokkunk. Lejár a praktikumom. Jönnek. Na jó, akkor jönnek. Inkább elmegyek. Szevasz! Hello! Jó van. Hát volt már egy tartalmas a beszélgetés. Szó szerint ezt akartam mondani, hogy nem volt egy tartalmas beszélgetés. Na mindegy. Haló! Haló! Hol van a Luka a Mackónak? De cuki. Beszélj. Mihály, te vagy az? No, Mihály, Pika! Jaj, japán gyerek! Japán, nem japán, ja. Pika! Te japán nagykövet Pikachu vagy? Nem vagyok nagykövet. Ez egy Pokémon. Ez egy Pokémon. Erre most jöttem rá. Poké? Én megértem, egyébként nagyon sajnálom a vastüdőseket. Hol van a Luka Mackónak? Szerinted hol van? Hol van a Luka Mackónak? Szerinted Picsujéknál hol van? Vagy Pika? Pikájéknál? Mit Pika? Nincs neki Luka. Nincs neki Luka. Hol Luka van csak? Elképesztő egyébként, hogy egy... Én találgatok, szerintem ez egy 80 éves öreg asszony. Szerintem nem. Szerintem ez egy kisgyerek. A Robi tudja, hogy én ki vagyok. Robi, valami haverod? Valami DND-s? Csak kérdezem, hogy... Nem azt mondom, hogy a Robi lesz ízelgő. Tehát szerintem ezt ő most cikinek tartja így. A barátnőd? De nem, de hülye. De valljuk be, hogy a csajom vagy most már. Most már... Véged van. Ne, csináljátok. Elkapott. Hallgatok, milliói előtt űzitek ezt az ostoba játékot, gyerekek. Tényleg, a csajoddal így telefonálsz mindig? Ha. És ez most virágnyelven beszéltek ilyenkor, Robi? Nem tudom, én nem értem, ez még új nekem. De hát mindig meg tud lepni. Jó, majd hívod. Szevasz! Jó. Szia! Egyébként el kell mondom, hogy a Robinak, nem tudom ezzel most így, lőjem le a poént. Tehát olyan nagyon szép barátnője van, és látszik, hogy annyira szereti a Robit. És az olyan jó. Az olyan jó érzés, igen. Büszkék vagyunk mindig, amikor eljön érted meg, tudom, Robi. Öreg harcos. Példaképpen vagy, próbálok felzárkozni. Olyan szép szerelmük van nekik, hogy amikor így eljön ért a kocsival, akkor így az Istvánnal, ugye a biztonsági kollégával felvonjuk az amerikai lobogót. Olyan szép szerelem. És tisztelgünk, amikor elmennek. Direkt ezért átöltözünk műsor után izének ilyen tengerészgyalogos. Tengerész, fehér sapkás. És ez így van tényleg. West Point tisztijavatási egyenruhában. Példaképünk vagy, Robi. Haló? Igen. Respect. Haló? Rossz hírem van, férfi vagyok. Hát, nem, ez nem rossz hírem magában. Hát nekem mondjuk igazából jó, meg a barátnőnek is. Jó hír, hogy utálok titeket. Nagykan vagy? Viszont. Jó hír, hogy micsoda? Viszont. Na de ezt nem tényleg már csak azért ezt hallgatni a trollt testemet, mert vagytok. Két, tényleg? És ez nem dicsért, ez szidás. Ez tény. Tényleg szidás, szörnyek vagytok. Ez volt a tény. Első percről fogva szörnyek vagytok, de igen. Legalább van miért hallgatni ezt a rohadt rádiót, mert Unnerito. Nem tudom, hogy vezetőség mit csinált. Én kihagytam kb. Két és fél hónapot a rádióhallgatás, vagy igen? Kettőt, és halmazhatatlan, komolyan, szar. Hol voltál? Hogy lekölt faluda, és itt nem nagyon jön. És hova? Ürömre is, itt kurva szarul jön. Egy-kettő. De aztán az üröm miatt. Tehát, hogy, az de aztán szereztél egy nagy ilyen régi CB-s antennát a tetején egy nyúlfarokkal, és akkor most már be... Interneten. Hú, de múlva... Kihúzottál miatt egy bérelt vonalat? Nem, rohadt matávon. Ja, matávon. Nem rohadt. Jó jövő? Szív vissza. Hát jó, egész jó, néha beszaggat, hogyha töltök mellé pornót, vagy ilyesmi. És úgy szoktad, hogy hallgatsz minket, és közben nézed a muffokat, vagy hogy? Hát, jó. Tényleg, hát, és jó, hát. Mi, kéne. Hogy jövünk össze? Mi meg felizgatunk? Milyen kép? Figyelj, milyen képpel jövünk össze legjobban? Elmesélnéd? Már így, csak ne csúnya szavakat ne használj, csak így jellemezd, igen. Tehát így beszélünk, megy a HRZ, és akkor melyik szerinted ugye a megfelelő wallpaper? Vagy borotvált. Na. Na, de most így... Nem az, hogy nekem ilyen, tehát... Nem, arról van szó, hogy most nem menjünk bele. Hú, akkor jó. Hanem, nem tényleg, szóval csak azért, hogy... Szóval, na mindegy, szóval szarok vagytok is. Igen. Legalább a színvonalat hozzátok, ami volt régen is. De nem, mi mindig de nem is szarok voltunk. Igen, tehát mindig is. Azért mondom, hát ezt mondom. Nagyon hát, jó. Tehát, ez a... Maradt az a... Legalább nem romlott a jobb, mint a többi. A többi, mi, ha, majd azt hadd mondjátok már nekem, mert nem tudja senki. Mi lett a műsorvezetőkkel, de most komolyan? Elmentek a klubba. Klub. Megette az égi farkas a napot, és elmentek a Valhallába. Nem, most hallják? Tudom, hogy kurva nehéz komolyan beszélni, de engem érdekel. De halálkozni hát, mondom. Klubrádió, minden nap elmondják. The Real Story. Igen. De nem hallgat a klubrádió. És úgy kezdődik, ha én ezt a klubban egyszerűen elmesélem. Ez van. Akkor most erről is nem maradsz. Ez most Nimmer Kaviar Zain, öregem. Ezt fejtsd meg, hallgass a klubrádiót és rájössz. Akkor mikor kell az? Éjjel nappal, öregem. Nappal, mert övék az est, képzeld el. Elmondom, hogy ismered meg a klubrádiót. Szörfölsz az autóba, van kocsi, nem? Vagy van autó, jó van. Ez széles, gondolom ez egy Cadillac Eldorado. Tehát egy fehér, elején a szarval. Fehér, na, de nem és akkor szörfözöl a rádióadó között. És akkor meghallod azt, hogy meghallod azt a szignált, hogy 95.3 Klubrádió. De a klubjáról nem szoktam eljutni, mert ilyenkor reflexzőre nyomja az ember tovább. Vagy meghallasz egy öreg férfi hangot, és azt mondja, hogy beszéljük meg. De hogyha esetleg azt hallod meg, hogy van véleménye a világról, akkor hallgasson minket, és na, akkor már túlmentél a klubban. Ismerem, tényleg ezt ismerem. De a Neszkát néztek amúgy? Folyamatosan. Csokolom. Elhetetem, az is ilyen szar. És mi ugyanabban a bőrmeltartóban ülünk itt, képzeld el. Én úgy nézek ki, mint a Sáfár Anikó, a Cseti úgy, mint a Csala Zsuzsa, a Pávó, mint az Anetka, és a Rob, mint az operatőr, aki egyébként azokat a szőrös oldalrészleteket veszi fel az Anetkáról. Igen, és egyébként néha két szám között tornázunk is. És az a helyzet, hogy amikor ideges leszek, akkor így az a nagyon csúnya, egyébként is sebb helyes bőröm a tacskó mellem fölött, az így bepirosodik. És én meg, amikor egy kicsit látom, hogy a megereszkedett ernyet, egyébként valaha, ja, láttál Jancsó filmet, elképesztő melleim, azok kilógnak a fekete műszörboa alól, akkor egy kicsit igazítok rajta. Ez a Csala Zsuzsa. Nem, ez a Sáfár Anikó. Kicsoda? Ihos. Ihos? Jó, zsapa. Kató néni! Jó, most ja. Mindenhol ott van, láttam az. Igen, jó volt. Nem? Most itt vezeti a punk műsort, ezt tudod? Ő a Csöcs Laci. És ja. Jó volt régen, sose beszél. Komolyban nyomtam meg a nagyon Antal Imre is. Nagyon kemény. De nagy emberek voltak, komolyan a tévé nagy alakjai. Hogy a picsával alakjáltam? Na, nem mondunk ilyet, több tévé lett. Mondok egyébként, szerintem kabaré történetileg nem méltó helyen van a Markos Nádas duó, pedig az hápány, ez egy Sút Rádió Budapest kezdetű. Láttam, képzeld el. Sút Rádió Budapest. Az annyira jó. Az egy kicsit kisfiam, hogy a... Péter. Nem vagy még egy kilométer, ezt senki nem mondta még, nem? Nem, még ez soha. Láttam az M1-en egy műsort a Nádasra. Életmű. Aha. És olyan szkecsek voltak, nagy Markos Nádas. Hát döbbenetes. Elképesztően. A katonás, amikor áll az évvel, mi van, fölrobbant a pofájába, fog kefe? Ezt tudod, amikor az... Na mindegy, nem ne. Tudod. Ne, társalgás halál a... Nem vicceket akarom. A vicceket, igen, a társalgás halál, ez így van. Ja, ne poénkodjunk tényleg. Az oroszból hazajött társadalom, műfajismert talán is megvatta. Aha. Nagyon hát jó fej lehetett. Ez kinn is így van, úgy látszik. Mindegy. Kinn is, hát mindegy, ebből most aztán... miért néztél így? Ebből nem lesz nagy duma. Várjál, most miért néztél így? Nem, mert elkezdtél SMS-ezni. Dehogy is. Jaj, de megijedtem. Nyugtass meg, fognak a kezem. Te szoktál egyébként. Nem nézek így rád. Ez van egy igazságtalan valami. Anetka! De Anikó, most miért csinálod ezt élő adásban? Anetka, félrecsúszottam, elkártod. Anetka, rendezzük át a műszemölcsöket. Anikó, leesnek a szemölcseim. Hát most miért csinálod ezt? Lányok, tornázunk! Robi, ne vegyél! Csokolom, Peti! Közelít a hasamról. És akkor most egy kicsit tornázunk, mindenki álljon föl, jó? Jó, na gyertek, jó? És akkor figyeljetek! Tornázunk! Egy, előre lép, kettő, hátra lép! Három, egy, két, hát, és! Na, zenét! Köszi! Törzsfelítás! Jobbra! Guggolás! És balra! Ki a púzót! És tánc! Előre a cicit! Hey, what you want, huh?

Ez itt az Estefem 98.6 a Hitremény zsűlölet, és egy régi-régi diszkos sláger azoknak, akik azért hallgatják ezt a műsort, mert kicsit jobban jön be, mint a sláger. Táncolnak a fények a padlón. Zárás. Say I'm gonna leave 100 times a day. It's easier said than done.

Queen emlékzenekarral énekelt, most pedig nem más, mint az ír csoda. Maga a király. Az ír válogatónak küldjük ezt a számot. Las Vegasból. Kaliforniából. És New Yorkból. Nem tudom, hogy Magyarország. Budapest. Ronnie Keane, megmentetted a világot. A wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many men's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure that Pilate washed his hands and sealed his fate. To meet you, hope you guess my name. Oh, what's puzzling you is the nature of my game. I stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed Tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. Our overtake held a general's rank when the blitzkrieg raged and the body stank. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah. Oh, what's puzzling you is the nature of.

Figyeljetek, már nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonba. Az érszűkítés. A Spesszőztől. Spesszőztől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy beületik mi? Kazán Bandi. És Csöcs Laci. Az Esketem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. Ez egy kicsit paptariszkásra sikerült, nem? De jó, a nevem Bétot László. DJ! Ladies and gentlemen, please welcome! Mr. Simon Templar. Ez is volt valamelyik baromnak. Na mindegy. Ez itt a Hitremény zsűlölet, az Estefem 98.6-on. Telefonszámunk pippalak-balak-balak. Az SMS elérhetőségünk hombi-pombi-pambi-fok. És a telefonáló pedig tudta azt, hogy 240-33-85 nyert egy éves Estefem előfizetést. Parancsolj! Hello, sziasztok, Angie vagyok. Szevasz, Angie. Angie! Na, azért nem látom. Ez komoly volt. Ez most Angie! Na, igen. Igen, csak Csati kért egy helyzetjelentést, mert gitároztunk és énekelgettünk. Kim vagyunk a pusztában, elzárva a civilizációtól. Hol? Pilismaróton. Miért? És hallgatjátok az adást? Nem, már nem lehet fogni. Anyáddal, apáddal, vagy csak csajokkal? Mi az? Erdélyi tábor. Erdélyi tábor. Kis mókus. Mi? 8-osok? 18-osok. Ketten üljetek egymás nyakába, és akkor 28 évesek lesztek, és akkor beszélhetünk a dugásról. Miről szólnak az órák az Erdélyi táborban? Nincsenek órák. Egész nap. Figyelj, mi? Csillagnak akarom megmutatni. Egyszerűen nem lehet másról beszélni. Buszozunk. Aha. Ez érdekes. Iszunk. Aha. Eszünk. Hogy mennyire egyébként becsúsznak az ilyen erdei élményekbe a melyik iskolába jártok? Félérthető mondatok erre, hadd szolgálják egy történetet. De várj, még egy kicsit várj. Angyika. Melyik iskolába jártok? Nem persze, Budaörse. Budaörse, aha. Na most a Jánosnak üzenem, hogy most képzeljen el egy ilyen párbeszédet. Tehát most így nem beszéltünk a szexről, tehát ez jó volt. Például, hogy, de most, hogyha beleszövöm... Meg is lep egyébként. János, nem, János, figyelj. Téged is. Most ezt hallgass meg, János. Figyelj. Hogyha beleszövöm azt, hogy volt nekem egy történelem tanárom a gimnáziumban, akit nagyon nagyra tartottam, nem mondom meg a nevét. Mindegy. Nekem is van. De csak mert büfizned kellett. És az ő osztályával elment osztálykirándulni, és akkor nem lekésték a buszt, és a... Történelem tanárom, akit egyébként azt hiszem embert nevelt belőlem többek között, azt mondta, hogy és akkor felvett minket egy faszállító teherautó. Hát érted, János, tehát mennyivel érdekesebb lenne így, hogyha így hát, szőnénk? Nem tudom, nem volt innen sztori. De szerettem ezt a szót, nem baj? Valakinek beszorult ott valami a... Valahova? Nem tudom itt. Hányan vagytok egy szobába, lányok? Üvegeztek? Nem tudja abba hagyni. Úristen, beszorult neki a rövegés. Kimegyek a folyosóra? Nem. Nem megyek ki, mert ott is vannak. Angie, hányan vagytok lányok így a szobába? Hát a szobában most jelenleg ketten, egyébként négyen lakunk itt egy szobában. Ó, Istenem, és hol van a másik két kislány? Te elment portjára? 4x14. Kimentek a sötétbe sétálni. Ho. A kenyvesbe. És a fiúk hol vannak ilyenkor? Hát szerintem mentek velük. Aha. Ugye, gyanús. Nem, a fele itt van, a másik fele meg, nem tudom, még mindig kornyikálnak. Kornyikának. Igen, ez jó szó. 8-os. Éneklik gitár, valakinél ott van a dobgitár, és éneklik az Ohio-t. Nálatok sláger? Nem, ilyen papabűvös sárkány, meg petróleum lámpa. Petróleum, az könnyű eljátszani. Sláger még nálatok így három akkordból a 8 óra munka, 8 óra pihenés? Az nem. De mondjuk az is csak az 16 tonnát raksz, és mennyi a... Valakinél van gitár? Igen, egy ilyen tanárnál van. Tanárnál. Ő énekel egyedül, és mindenki ül körülötte, és hallgatja. És miket énekel még? Váránk a part. Csak Tamást énekel? Nem volt valami csibészek, vagy csenevészek? Régi csibészek, nem ismernek engem meg. Aztán érzik, mit nézel? Aztán tovább mennek. Micsoda? El volt a grúny. Volt pancsoló kislány, az volt a legjobb. Majd úgy élvezem én a strandot, voltam annyira szép és jó, hogy sok vicceset látok és hallok, és még bambi is kapható. Aztán mi volt még? Volt Mici Mackó. Egy napon, mikor Mici Mackónak semmi dolga nem akadt, eszébe jutott, hogy tenni kéne valami nagyon fontosat. Mollakot elment tehát Malackához, hogy megkérdessen mit csinál, de Malackánál éppen akkor senkit nem talált. Így hát elindult hazafelé. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki. Mindenki másképp csinálja. Van, aki hátulról, van, aki előre, van, aki tár, míg elfogynak belőle. Van, aki van, aki gitár, van, aki egységnek sem várázsát az izé. Énekeltek, együtt! Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mindenki másképp csinálja. Mit énekel még a tanácsom? Ez nem én voltam. Na, mit énekel még? Volt ilyen, hova megyek? Hoho, néha furcsa hangulatban, járom egy magamban, nincsen semmi, ez se kedvem, és érzem azt, hogy nincs ez rendben így. Bár tudnám hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek, hova, de hova, de hova, de hova megyek én. Igen. Csak így kezdődik egyébként. Csiki csiki csim csim csim. Miket énekel még? Jézusom, volt valami olyan is, hogy az utcán. Hey, nem az, nem az. Te aki az utcán újságot árulsz, sőt korkáz egy kicsi villamosom. Nem tudom, akkor nem voltam, most csak hallottam, hogy azt kiabálják, hogy énekeljük azt. Szöszi megfullad. Szöszi megfullad. Félre nyert. Szerintem nem akarok, félre ne is nem azért mondom, hogy azért nem kellett volna benyomni az egész tubus sűrített tejet. Egy mozdulattal. Ne, lehet. Semmi szex. Nem szex, ez a sűrített tej. Tudom, azért mondom. Uh-huh. Mit énekel még? Vannak olyan jók. Énekeljünk még, olyan szívesen éneklünk. De már nem jut eszembe több ilyen sláger. De van még a... Énekeljünk azt, hogy... Lesz a bűvös sárkány, ezt mondtam, nem? Hát, ez gyenge. Nem az amikor elindulnak az autóval, tudod, és lerobban a kocsi szemben. Ja, az iskola volt, az iskolatáska. Az iskola. De nehéz az iskolatáska, ilyen szép napos délelőtt. Peti áll a válaszra várva, maradjunk meglátja őt. Aztán ez uncsi. Igen. Ez melyik? Na jól van. Figyelj, ez is. Angie, vigyázz be, akart még este a vérmedve szívem. Micsoda? Vigyázz a szőszére, mert lehet, hogy felfajult a vérmedve. Jó, vigyázz a szőszére, de nagyon beszél. Most kiabál kifelé. Szép álmokat, kislányok. Szép puszi, puszi. Akárhova mennek, magukkal viszik, becsizgetik. nekem. Mondj, Csicsi! Yeah. concert du Parc des Princes en exclusivité sur RTL 2.